فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي استيال كسو دواد برنامج كردوحة عاوان قد بدأت كم أغليسان وحك كمدا عرور كل متي هرادق وحيا بقرح أوهري عيد مدى كان يأغطوري قبل كجدو ولاية جبوين كأو دور الدين أهو قبطين أضياش لغن كولاية داسي عسكر كترسان مامولك كونفر قلبيد أو كل عاي كمين كد عاي انتو لحي سبيد نبو يبور هكبا شاق كمدا علماء دا الصوماليات او كهدلي أسكري كترسان ما ملك الصوماليلان او دب اسكو خبطي وير كليغي دول نما او كدعي قدها للك فلسطين اي كجيرا قميسيغ ما ملك يهود غرب كمدا تري اي حماس او كدا واقعي غيري دا مت كمدا دقال يهنا ديدا ايو نوع عصب اي كورونا فايروس او غاري شن يطبان قبل او كترسان مرايكان كا فافاين تقود بداس يدعاوك مغلي دونتان برنامشك ومركر يلوح بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم وهب النمو ثلاثة سدح ذا بشا جماد الأول سندكون أفر بقول أفرتني سدح ذا هجرقة وافق صنة لحظة بشا لبي الطبنات سند الله بدكون يكوبي لبعتنك قصوة دوادة روح أوفا فاقصن لبا عرور او ولا لا اي كو جيريوداي هرااديغا وخيا با قرخا او هوراي ciidamada Kenya ay ugu tuureen duleed ka magalada Eelcade ee gobolka Gedo. Maryan Salaad oo 12 sano jir ah iyo Cabdirasaaq Salaad oo 9 sano jir ah ayaa geeriyooday xilli ay la socdeen ari sida uu sheegay aabaha dhalay caruurtaasi. Salaad Maxamed Xirsi oo ka dhacay waxa way meesha ku dhacay quraafin tibadan Ilaahay ba keenay oo yiro ari ila joogtay misibadan Ilaahay ku keenay ani wiil gabar baa gudhin midna laga dhaawac ari bay soo raayeen wiil gabar wiilkana arbaac uu dugsi qamisi arbaac uu dhameey gabadhana sidoo kale qamisi way dhameysay gabadhu waxa la yiraa Maryan Salaad wiilkana waxa la yiraa Cabdirasaaq Salaad gabadhu waxa jirtaa 12 wiilkana wuxuu jiraa 9 sano aa waxa uu labadooda socotay ahayn Ilaahay dalka dhaafay dalkaadi meel kasto yabin kasta maraysaba dibig baan damina dibayna waaysa Ilaahay naga dulqaad ayaa wixii amma wax u tari karo muslimiin inay wax u tari karaan inay ugu soo taraan gabar 10 sano jir ah ayaa caloosha soo dhacday sida ay sheegtay hooyada dhashay gabadhaasi magacay waxa la yiraahdaa Nabii Maxamed Axmed aniga gabar baan dhalay oo qaraxo caloosha ka soo riday saaka saan xoolo u raacsaday oo xoolo ugu sugayay baan qayloon ay soo dhacdo hadii aan lagu soo diday waxaan dhintay iyo waxaan dhaawacba dadka uu leeyahay laakiin aniga hadda miday caloosha soo jeeda baan dhalay 10 sano jirta Kenya ka dambe sawa qarax weeyo waxa uu diyaaradaha soo ridan weey mid kamid ah ehelada caruurta ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga isagoo ka sheekeyay wixii dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshan maanta waxa ka dhacay masiibo ilahi u qadaray subhanahu wa ta'ala ilahi waxa ka rajaynaynaa subhanahu wa ta'ala bedelkeena siiyo waxa ka dhacay meeshan arin aad iyo aad u foolxun oo ay geysteen diyaaradaha Kenya gumacyihii ay ku tuurayeen dadka shacabka haraadigoodii oo maanta caruur ari la joogtay ay ku qaraxday waxa ku dhimatay meeshan laba cunug saddex kale tan waa sakaraad marka masiibadaas ayaa maanta gubjoog maashi ka dhacday waxaan dhahay ku arkay saddex qof oo maxaa ku dhacay caloosh ka soo joodo laba gabdhood iyo wiil guul iyo gabar isla dhashayna waa meed oo isku hooyo isku aaba ah masiibadaas ayaa hadda gubjoog aan arkaa bilii hore dad maama waatay ku dileen degmada Eelcade haddana waa dhacdadii ugu darnayd oo ay geysteen diyaaradaha Kenya marka waxaan leenahay kulli qof walbaba wuxuu uun u geystay maalin baa lagala xisaabtamayaa dawladda Kenya waxaan leenahay dad muslimiin ayaana waan una ka argaasan doonaa dibkaad noo geysanaysaan shacabka naga aad ku haysaan maalin walba muslimiintu waxaan leeyahay si guud haddii dadka muslimiinta waa tacaawanu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala ismi wulcudwaan waxaan leenahay dadka muslimiinta haddii masiibada nagu dhacday inay naga soo tacsiiyaan oo maxaan ku dhahay nagala qaab qaataan oo maxaan ku dhahay gaaladaas maalin iyo habeenba naxuuqaysa maxaan ku dhahay nagala difaacaan diinka ilaahay ku soo duushay diin uma jooda waxay leenaysaa dadka muslimiinta waa muslimiin ujood hadda dadka ay leenaysa oo birmageedada oo yaryarka oo maamul babaabay oo meesha ku baabiinaysa kulli haddii muslimiinta waxaan ka codsanaynaa khaasatan wilaayad inay maxaan ku dhahay gurmad iyo maxaan ku dhahay tacsiiy wixii ay noo awoodaan ay noo qabtaan ciidamada Kenya oo marsi horeysay askar badan looga laayay magaalada Eelcade ee gobolka Gedo ayaa marar badan duqeyma ka geystay magaaladaasi iyo duleedyadeeda waxaana meelaha qaar wali yaala banbaanooyin aanan qarxin kuwaas oo qatar ay ugu jiraan caruurta iyo dadka reer guuraaga ah نور محمد عبد الله يرادا مشان مصيبه وين وادي ادوين باقي لحظه مصيبه عيال حول الله سو راسدي بي كو دحده وين تاغان تهي او ان بدلنا دلكان وي كدحده تركي او عيالكي وحم كستي خولين غو رعان اي دياردي مان كاس وهي كو تورايين مدافيع اسك جوقتا او ميل كستال عيالكين هدي وحو قرشده ياري وي قراعي dibkaan marka uu nahaysta waa masiibo weyn ee maanta wax meesha ka jira wax saalan maahan laba meed had waan kor taaganahay saddexna caloosha soo joodo way carareen oo hadda waan soo qabanay nafti way ku suruntahay dibkaas waan nahaysta ilaahay subhanahu wa ta'ala horta qadar dhacday way ilaahay baan u aqoonsanahay laakiin sababkaas gaalada ayaa nagu hayso ee meeshii adduunka aan ku raaceynay oo ciyaalka xoolaan ku raacsaynay dibkaas u yeela ilaahay subhanahu wa ta'ala قال راس إسلام قرن ونلاه بارو وإلهي نقد القاضي إلهي بان كبرينا ليك ماشي يلا نوح وين وايو حدا نقول الله يا مالك سلوش يا وبارك سو يلا هذا مال برتل مامد وللي يا مال هبلو يلا سواق برتل للي يا لقد لمن لقد قاضي المجرتو جدي هوستو دي برتو كجرا ودي هرم بيلا وحال مرك للي هاي المصيبة راس أمدان ديجان كمسلمين دقوا هاي ستة وحمقستان هذي حوالي بالرأسنا يا هذا ماشي أنت عن هاي داوا dig os iyo calool iyo wax walba yeelo dhimashana way taala een dadkii hadii dhali kulli ilaahay samar yimaana ka siiyo anagana hadii aad wax garad baanahay waa noo muuqataa arintaas markaa een waa arin sabab ay gaalada wadato waa in haysata habeen kastana way ugu dil wareegtaa waxbay tuurtaa ciyaartadaas markaa wax muslimiinta ay haysta way marka diyaaradahan waa kuwa diyaaradahan runtii kuwa kiyaantaga way oo dalka habeen kasta imaanay oo maan kasta imaanay mar walba wax ay u abiyeelaan mala xoolo ma abiyeelaan xoolo maan walba way baan oo wax way ayaga dirta joogo way ku rida dadka ayagoo meel maray ku rida baawurta habeen ma socono habeenka waxa way duurkan gelinaa oo leer ma ifsan karno dibkaas waa taagan ee uu nahaysta waana kiyaatiga wax kala ma aha baawurta diyaarada kiyaatiga way waana wax joogta ah oo gobolka gedo dhanka jira way ilaahay subhaanahu wa ta'ala gaaladaas inuu ilaahay naga dulqaad ilaahay baan ka rajaynayna umadaan taaganahayna way nahaysta oo hadu ooskan taagan maan kasto way nagu dhigantahay kenya ilaahay subhaanahu wa ta'ala dulle ilaahay aad dulleeyo inuu ilaahay subhaanahu wa ta'ala naga qabtana waa rajaynaya kamiin ayaa maanta wax uu ka dhacay inta u dhaxaysa baydhabo iyo buur hakaba waxaa kamiinkaasi loo dhigay ciidamada ka tirsan maamulka koonfur galbeed inta la hubo waxaa kamiinkaasi ku dhintay hal askari laba kalena waa lagu dhaawacay gaari nooca raaxada ah ayay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada shababul mujaahidiin ciidamada kamiinka ku dhacay ayaa ka soo baxay degmada buur hakaba iyagoo ku sii jeeday magaalada baydhabo waxaad la socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaana ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa waxaa nagu soo maqan wilaayada jubbooyinka oo dowro u qabatay dhammaan odayaasha dhaqanka wilaayadaasi wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo khudbo kale laakiin markan sheekh cabdul ilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay askari ka tirsan maamulka somalilan oo dab isku qabtay arintan ayaa dadka qaar saameyn ku yeelan karta dadka qaarna cudur daar ayay u sameeyaan kuwa ficiladan oo kala sameeya haddaba sheekh cabdul ilaah oo arrimahan si sharci ah kaga waramay ayaan goordhow idiin soo wadnaa laakiin marka horena la dhegaysta sarkaal ka tirsan booliska somalilan oo dhowaan ka hadlay dhacdadaasi waxaa dhacay iskuday dil inaan iskubay oo askari ah oo arrintii saalala wada wadaagteen inankaa waxaa helay jacayl dartiibu isu gubay arrinkaas waa arrin dhib badan ku keenay biliiska iyo gaar ahaan bulshada reer argaabo oo dareen badan laga muujiyey kiiskaas wuu jiraa wuuna taagan yahay waxaan la tacaalaynaa caafimaadkiisii mid maskaxiyana iyo midkiisii caafimaad baa la tacaalaynaa waxyaalaha cusbitaalka waxaana gacanta ku haya biliiska saraakiisha biliiska oo ugu horreeya taliyaha qaybta booliska ayaa dadaal badan ka muujiyey kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a saraakiisha somalilan sheekh cabdulilaah oo ka mid a culummada soomaaliyeed oo arrintan aynu hor dhignay ayaa si sharciyan ah waxa uu kaga waramay waxa ay shareecadu ka qabto ficilkan arrintaas wax banaa sharcigeenna iyo diinteena islaamka iyo dhaqanka islaamka maaha qofna maaragtay mubarir u banaynaya inuu naftiisa dilo ama naf muslima uu dilo xaal ilaahay xaaraameeyey wax banaan maaha ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima aad baa nabigeena xadiis badan oo nahyiga kusoo arkay qofkuna nafta dilo oo qofku hadduu isdilo wuxuu isku dilay ayaa yowmal qiyaama lagu cadaabaya hadduusoo horii isku dilay isagoo isla dhacaya aduu dad isku riday isagoo gubanaya soo baxaya wixii aaladii isku cadaabay ama naftiisa ku gooyay ayaa lagu ciqaabaya aljazaau min jinsi alcamal weeye marka wax banaana maaha marka ummaddan dhaqankeedii waxaa bedelay oo hadda maaragtay meel xun bay ku socotaa dhaqankii gaalada waxaan maqli jirin nima gaalada intixaarada isdilay meel iska soo laalaadiya isdilay ama dadkooda waaweyn cajasada la yihahda odayaashii habraha markay guriya lagu xareeyo ay waxay yiraahdaan hal laygu mudo wax la yahaado xuqnatu arrahma irbadi nafta iyo gooyay raaxayn lahayd marka waxaad mudaa dhaqankaas aad inoo soo galay oo dadkeenni markay dhaqanka gaalada qaateen iyo fikirka xun oo madaxa laga qabsaday oo ay marka daawanayaan qanawaadkii iyo meelihii waxyaalihii maaragtay hoosha xumaayeen markaas ay soo gudbinayeen ayaa dhaqankii la qaatay dhaqankaas waa dhaqan hadda ummadda maaragtay aad fara xun ugu haya ninkaa qura maaha haddii ceergaaba isku gubay dad badan baynu maqlaynaa way isgubeen ama way isdileen xataa waxaan maqlayna kuwa heer baadiyaha marka xoolihii ka dhamaadeen geed kasoo laalaadiyey waxaasoo dhani waa maaragtay waa dhaqan xun inoo soo gudbo dhaqanmada gaalada ka mid ah islaamkuna wuxuu ogol yahay maaha sharcan waa xaaraam waa min alkabaa'ir akbar alkabaa'ir weeyaan inuu qofku naf maaragtay ilaahay macsuuma oo ilaahay xaaraamay uu dilo digada baadiya ama tiisa ahaato ama muslim kale ahaato dadka ka hadlaya waxay leeyihiin ma ahan markii ugu horreysay oo ceerigaabo askari uu isku gubo marar badan bay soo la laabteen oo dad dhallinyaro ah iyo dad la mida ay dhibaato isku geysteen naf ahaan aqoontaada marka la fiiriyo adigu ma tagtay weli ceerigaabo xaqiiqatan may magaalada guryaheeda mali maarag magaaladaas ma booqan waa ku dhawaad meelo ku dhowaan tegay laakiin magaaladaas waa ii dhiman tahay ma tegin waa tahay marka si guud waxaa tiri waxaa arrimahan keeni kara aflaamta iyo waxyaabaha la daawado horey aflaam way u jiri jirtay dhibkana intan lama ekeen halkee bay cilladda ka jirtaa haddaba yani waxaad arkaysaa waagi hore waxaan leeyahay wasaahil cilaam berba marba maxaaday soo mareen markii hore waxaa joornaal iyo maaragtay iyo waxa lamid a iyobay ku soo bilaabatay iyo televisyon oo isaguna mubaashir aan ahayn oo intaa uu gaado uu nulaatil soo qabta hadda markii qanawaas ay yimaadeen toosa oo gaaladu samaynayso o dhan ay moodayna hortaada yaallaan saamayntu way ka badan tahay dadkuna waxay arkaan aad bay ugu saamoodaan dhaqamada markuu qofku uu maaragtay dhaqanka dhifo u daawado xasdilaya iyo wax isgubaya iyo wax maaragtay naftooda maaragtay xalligaya ama baabiinaya waxay la noqonaysaa wax fiican buuba moodaya dhaqankaas ka qaadanaya diintana aad baadan looga fogaada sa arkay beryahakan waxaad ma moodaa in aakhiri zamaan aynu joogno maalinba wax cusub iyo dhacdo cusuban weligeed ina maqalbaaba ayna soo maraysa kuwaan dhaqanka muslimiinta lagu aqoon dhaqanka soomaaliya xataan lagu aqoon baynu arkaynaa marka saamayntu way ka badan tahay cidaanku sidii hore iyo hadda qanawaadkan waa foodka ayaa la samaystay gaalada iyo internetka iyo saasaa saamayntu aad u badan tahay waxa kale oo iyana halisteeda aad looga hadlayaa khamriga xildhibaan dhowaan daraasad sameeyey oo hargeysa ku sugan wuxuu sheegay haddii xaaladdu ay saatan ku sii socoto in mar dhow guri walba oo somalilan ku yaalla ay ka soo kici doonaan laba qofood oo alkoliistayaal ah ama khamriga cabta arrintaas ka waran halisteeda arrintaas halisteeda weeye waxa weeye diinta islaamku waxay ilaalisay kuliyaata khamsa ay ilaalisay waxaa kamid a caqliga qofka bani aadamka in la ilaaliyo oo waxa maankiisa doorinaya laga ilaaliyo sidii khamrigii oo kale la xaaraamiyey iyo wixii lamid a kullu muskirin xaraam nabigu waa sulahaa kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin xaraam wax kastoo madaxa dooriya waa khamri wax kastoo maaragtay khamri kastana waa xaaraam marka arrintaas waa arrin iyaduna dhaqan madaxa sunacaad usoo badanaya waagi hore waa laba hebel waa khamriya cab aan maqatay magaalo dhan baa lama qalishaday hebel waa khamriya cab oo farta lagu fiiqo maanta laakiin waxay noqotay sidii biyihiin loo cabo oo caadiba isana makhaadihii lagu gado dhaladii waaban ee lasixanaya lagu gado xataa diyaaradaha dhexdoodii iyo baabuurta basaska la raacay mararka qaarkood lagu gado ay sahlanaato meeshaas de somalilan la yidhaahdana waa meel furan oo meesha ethoobiya la yihahdo nimanka cadowga ah xabashida ama ethoobiya ayaa maaragtay ay u furan tahay oo aadna moodaa inay maaratay wax ku kala socon ba ayaan jirin khamrigii ethoobiya kasoo burqanaya ayaa kusoo daldalmaya umaalintiibase intaas oo tan oo khamriga lagaba ina soo gasho markaad waxay dhallinyaradahay iyo dadka diintooda iska daciif lahayd ama qalbi daciif lahay o dhan waxaa marka isaga qaadanaya wax iska banaan la iska cabo meeshaas waa meel ethoobiya aada ugu furan khamriguna aad buu maaragtay usoo galay de wixiina markuu mutawasad noqdo uu suuqii soo galo binaadamkii iskumid maa dad badan baa ku dhacay oo aan iska qaban karin oo wax fiican u malaynaya ama maaragtay mashaakilka adduunka isku dhaca kasa odhanaya aad bay meeshaa ugu badan tahay runtii horey inoo maqlay dhowr goor intaasoo baaburaa la gubay intaas oo maaragtay waxaa la gubay oo dhalo oo khamriga gubina intaan maqli jiray laakiin hadda maanta way ugu badan tahay maalin maalinta ka dambaysa way soo badanaysa ninkaa ka dhawaajiya oo leh haddii aan laga qaban maaragtay aan laga arrintaas maaragtay aan laga hortegin guri kastoo hargeysa waxaa laga yaabaa inay laba qof oo khamriyaalii alkolisiyaali kasoo toosaan waa arrin u arkay waa xaqiiqa ogyahay waaqac jira weyaale waa tahay marka maxaa u xal ahaa arrintaas ugu dambayntii xaqiiqatan waxa ummaddaas waxaa waaya diinteeda qaadato diinteeda ku noqoto inay hesho hoggaan islaam ah oo wixii dee naftan laga xaaraameeyey dadka ka xakamaynaya oo u ilaalinaya dadka caqligoodii diintoodii naftoodii maalkoodii iyo ardigoodii taa in la helo ayaa xal ah oo diintii loo laabto oo diintiina qofka saasa dawacan iska qaadan maaye weyn sulba la helo islaamiya oo kitaabkii ilaahay dadka lagu xukumo oo radcigii iyo maarata kuhartagii la sameeyo si qof dadku maarata caqligooda kuma fila caqligooda qofka caqliga haddii loo sii daayo caqligu isku wada mid maaha wax xun oo dhanna caqligu kaa ilaalin maayo caqligu waxaa wax aad u xun inuu wax fiican u arko laakiin diinta ayaa xakamaysay waxyaalaha maaragtay qofka maslaxadiisa ku jirtana sheegtay wixii maarata u daranna xakamaysay u diiday qamrigu markaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha diinteenu aada ula dagaalantay waa ugta inta aadada kusoo degtay oo maaragtay markii u dambeeyey layidhi fajtanibuhu kaba fogaada xataa maaha cabitaankiisa iibkiisii iyo maaragtay ganacsigiisii iyo wax kasta la xaaraamayey marka waxaa weel suulta islaamiya inay timaado wa insha allah inay dhawaan timaadana ilaahay meelaha gaarsiiyo islaamka xukunkiisana waa rajaynana. Markana waa wararkii ugu dambeeyey umuraha caalamka waxaan idinku duwayaa oo noo soo jeedinaya wariyaheena Salmaan Axmed. الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان وراركي ودن بي عالمك هدية نوكهر مرنا وراركي كيمانيا للك مسلم كي فلسطين اي كجرى قميسيغا مامولك يهودا وحيت الماميان ان عيدا مدى مامولك يهودا اي دلين ويل للنجراء ويل كالدلي وحا لغومك عابا يونس وحان عيدا مامولك يهودا اي كدلين منطقة الجبل تاسو دعا وقويق مقالة نابوليس wiil kan daadiisa lagu sheegay 15 sano jir kana soo jeeda magaalada Nablus ayaa waxa la sheegay inuu jiray ciidamada ka tirsan maamulka Yahuuda oo ku sugnaa bar control oo lagu magacaabo Jabara taasoo dhacda wqooyiga daanta galbeed hase yeeshee lama xaqiijin karo warka maamulka Yahuuda oo marar badan markay ilaayaan dadka muslimiinta wax bagalabsan waxay ku eedeeyaan inay fulin rabeen weerar kaliye dulnimo ah ama gaari girsiin wiilka waxa gaaray dhaawac halis ah waxana la dhigay isbitaal caafimaad Gordon Bay uuna halkaas ku geeriyooday warbaahinta maamulka Yahuuda waxay sheegeen in Yunis uu ku guuleystay inuu jeero askari Yahuudi ah isla markaana askariga Yahuudiga ah uu soo gaaray dhaawac halis ah haddana uu yeero isbitaalada caafimaad ee lagu daweeyo askarta maamulka Yahuuda ciidamada maamulka Yahuuda waxay weerarka kadib aadeen guriga Yunis halkaasna waxay ka sameeyeen baaritaano iyagoon isku dhexyaaciyay gurigii ay ku sugnayeen ehelka Yunis oo ah wiil dhalinyaro ah oo ciidanka maamulka Yahuuda maanta ku dileen dhulka muslimka ee Falastiin haddii aynu intaa kaga gudubno qodobkaas jiida Gaza wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah dagaalyahanada xarakada muqaawamada Hamas uu geeriyooday bayaan ka soo baxay garabka military ee xarakada Hamas laguna magacaabo Izzuddin Al-Qassam ayaa waxaa lagu sheegay in mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu dhintay isagoo ku hawlanaa hawl gaar ah bayaan ka soo baxay Al-Qassam oo lagu baahiyay baraha internetka waxaa lagu yiri waxaan ku dhawaaqaynaa geerida Al-Mujahid Hani Sami Saleh oo ka soo jeeda xaafada At-Tufaah ee galbeedka magaalada Gaza kaasoo shahiiday isagoo ku guda jira diyaar garow ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada Hamas gar ahaan garabkeeda military Izzuddin Al-Qassam hase yeeshee inta badan mustalaxan waxay xarakada Hamas u adeegsataa marka dagaalyahanadeedu dhintaan iyagoo qaadanaya tababar military ama sidoo kale fulinaya howlgalo gaar ah hadii aan inta ku dhaafno qodobkaas oo aynu aadno dhanka Mareykanka wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in nooca cusub ee cudurka coronavirus laguna magacaabo Omicron uu gaaray 15 gobol oo ka tirsan gobolada wadanka Mareykanka haweeney ka tirsan mas'uuliyiinta caafimaadka ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in 15 gobol oo ka tirsan waddanka Mareykanka uu gaaray cudurka Omicron ee qaybta ka coronavirus dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirusna ay inta badan qabaan noocan cusub ee Omicron lagu magacaabo la taliyaha xagga caafimaadka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in 100,000 oo ruux uu soo rito maalin kasta cudurka coronavirus gudaha dalka Mareykanka 99 dadkaas uu soo ridanayo cudurka coronavirusna uu ku dhacay nooca cusub ee Omicron lagu magacaabo cudurkan asalkiisa waxa markii ugu horeysay laga helay Koonfur Afrika isagoona sidaas ugu fiday qaybo badan oo ka tirsan caalamka ugu yaraan 4 dowladood oo caalamka ka tirsan ayaa hadda lagu soo waramayaa in cudurka Omicron ee qaybta ka coronavirus u gaaray wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerina دين عظيم هو السلام ولايه اسلاميه اه جوبوينكا يا دور الدين اه قضتي اودياشه دهانك ولايداسي دورده او سنه كيبا مر لقبته وحا كفايديستي 35 اوداي سنه كان اي اد لوغو ديرادي ديده ان سي هوفن لوغو وريجيو ددكي حق اولها اي ارينكا غوركا ugu dambeyntiina waxaa laga soo saaray qodob dhowr ah oo uu akhriyay gudoomiyaha noqobada Jubooyinka Sultan Cabdi Khani waxaan halka soo jeedinaynaa baaq ay soo saareen noqobada ku dhaqanka sharciyada ee wilaayada Jubar Islaamiyya ujeedo baaq kadib dowro socotay muddo isbuuc ah taasoo ay barbar socdeen kulamo u dhaxeeyay wilaayada Jubooyinka iyo golaha dhaqanka u dhamaayeen dhamaan noqobada qabaailada dega wilaayada ee wilaayada Jubar Islaamiyya gabagabadii waxa ka soo baxay kulankaas qodobada soo socda koow waxaan ugu baaqaynaa qabaailada Soomaaliyeed inay ku midoobaan kuna walaaloobaan ku dhaqanka iyo hirgelinta shariicada Islaamka qodobka labaad waxaan mujaahidiinta ugu baaqaynaa in ay sii labanlaabaan hawlgallada lagu naafaynayo cadawga nagu soo duulay iyo beegsiga madaxweynta murtadiinta iyo mufsidiinta ee fasaadka ka wada ummadda dhexdeeda saddex waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka loona xidida siibi lahaa dhammaan mashaariicda gurcan ee ay wataan saliibiyiinta iyo murtadiinta afar waxaan isku raacnay in tallaabo adag laga qaado cid walba oo ku xadgudubta shareecada Islaamka sida in lagu xadgudbo diyaadka iyo xuquuqda awliyaadamka shan waxaan ugu baaqaynaa ummadda in la ilaaliyo deegaanka lagana ilaaliyo xaalufinta sarana loo qaado tabcashada beeraha qodobka lixaad waxaan bogaadinaynaa dayactirka adag ee lagu sameeyey webiyada Jubba iyo Shabeelle taasoo soo celinaysa rajadii beeraleyda ee tabcashada beeraha qodobka toddobaad waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta ah in la fududeeyo guurka lana hirgeliyo dadka guurdoonka lagana hortago qaaliyeynta guurka qodobka sideedaad waxaan hambalyo u diraynaa beelaha caruurtooda u furay macaahidda lagu baranayo shariicada Islaamka dhammaystayna waxbarashadii macaahiddii qabaailka iyo kuwii shariicada iyo isla markaana beelaha aan fursada u helin in ay furtaan macaahidda qodobka sagaalaad waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah inay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinka gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan inay dadka diintooda uga saaraan dalkooda iyo duyadoodana ku bannaystaan qodob tobnaad waxaan cadaynaynaa in aan beri ka nahay xeerarka qabaailada iyo caado dhaqameedyada aan waafaqsanayn shariicada Islaamka qodobka koob iyo tobnaad waxaan ku baaqaynaa in si wada jir ah looga qayb qaato ololaha dacwadeed ee ka socda deegaanada miyiga ah iyo deegaanada ku xeeran webiga Jubba lagana shaqeeyo sidii dacwaddu u gaari lahayd dhammaan dadka ku dhaqan wilaayada qodobka laba iyo tobnaad waxaan cadaynaynaa in ka qayb qaadashada doorashooyinka ay tahay arin gaalimo ah sida ku cad kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalam qodobka saddex iyo tobnaad waxaan boorinaynaa in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada gaar ahaan qabaailada si ay qayb uga qaataan xoreynta dhulalka muslimiinta qodobka afar iyo tobnaad waxaan dardaarmaynaa in mujaahidiintu ay sii xoojiyaan jihaadka faralcaynka ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta qodobka shan iyo tobnaad waxaa kaloon dardaarmaynaa in la xoojiyo la dagaalanka akhlaaq xumada ku baahaysa dalka lana beegsado kuwa hormuudka ka ah fasaadka ummadda qodobka toban iyo lixaad waxaan kaloon ku baaqaynaa in si wada jir ah looga hortago dhammaan shirqoolada cadowgu u soo maleegaya muslimiinta ku dhaqan bariga Afrika lagana hortago gumaystaha baadiyeynaya ummadda sida fidinta diinta kiristaanka dhismaha kaniisadaha iyo xarumaha baadiyeynta ummadda toban iyo toddoba waxaan bogaadinaynaa bahda iclaanka xarakada sida ay u guteen doorkooda cadaynta xaqa iyo soo bandhigga loolanka adag ee ka jira saaxada ugu dambeyn waxaan Ilaahay weydiisanaynaa inuu nasugo noona kordhiyo nimcadiisa roobka inoona xifdiyo dalka iyo dadka iyo duunyadaba kuna sugo hoggaankeenna xaqa noogana heeliyo gaalada iyo gaalo raacyada hada وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ بلي أو كمن علوم الدين إسلامك أيا كل إرادي دورك وضياشة إكو آدن ديد يقولك فنقان وير نقباء العشائر في جبل الإسلامية لون بحياء بكر الصديق شعار كيدون يهي أينقص الدين وأنا حي بحير وأهمية دوضة إيا شقة دوضة كواد ويان نين إيا هوين بيسكو مصلحيان ويل إيا أبي بيسكو سوجيديان كوا درسي أيقوم وناك نحنيان كوا إسقورسان إيا كأوضيين إيان كوا الدين تا أيقوم مركز طوبت كينا وي أطائبين إيا كينا إيان كوا حول وضيك قبان إيان وجهات كو بحين إيان كوا الدير رادين إيا الدير أسوق آضيان كوا أيقوم دعوي الرواد الدين تا إلهي إني حجر داميان بيلين كجوجا أو إصلاح بين الناس وشقظ أجوب ضن ويهيان صدح لاس الرماد ضد كسمية إلهي سبحانه وتعالى وحيري أو وليبا أسمية ابتغاء مرضات الله هل قاشي أنا هين هذا هو حكوي أنا هين هل هو جو أما أنا إسنا هين درجة كجرا إسنا هين وحكو شقشقاء إسنا هين ابتغاء مرضات الله شرد ويان وإخلاص وألا درتي عملك هدوسا إخلاص لهين وحبا ميشا ميالان إثنى عشر نقيبا لبي طبن نبضون وحد اللي نبضون نظر ميلها اللي حق حقو وهاللو باربارا معها كن أفر بقول أفرتني نور سنة إلهي كهدلي شغل أضايسان وناقع إليه ضهي حليدي النبي محمد كهر إلى النبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شقد إنه شقد لسهل الكرمة لكن شقد هل له فوق شقد هل فاف ريبو شقد هل إلاليو شقد وحي أباه انتي حلال ميرب ننك مكتقاتي الله سوقاتي ويل با إسكره هويا هويا إسكره أغام با إسكره ولا لا إسكره نحل با الله غربا سيدا الله سوقاتي إلا إرادة قبتوهي أيجي يوتن إلهي بسيء أيجا نحليا إن آدي آد لو لسجه فل الدنيا أو لسجه إلى ريوه أو نورسون أنت اللقى قاتو أو اللقى فوجاده نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتك مسلمين تا أو يريركا أو أنشق يسن أو وحير إلهي وسوس سهري جورك إن لا فضو ذي الدنيا جورك إن لا سهر الدنيا إذا قوين كرتهو قان كاتنا وضياشا ويا وقرن كرارين تاني ميالينه ألنا يا كعبسو نينكو ألنا كعبسو إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه أقوريا ديني أخلاق بس وإلا هدينا سدايرين تكون فتنة وأوركي ويا والزندي ويا وحمانتي ويا إله إنت كعبسا نقولك ألنا فضي وقوان كان مامولك اللقاتين هيرقريا او غورك خفيفيه او غورك كو ادكينيا او خوغال عقم يرا كشوشق شقدي تدك مسلمين تدبتا كدايا ناقتا او ملعقتا او مسلمين تا كديبايو ناقتا سي اولادي خير كي وهلي ماي واوي وافان اي خطرسه اي كبر اي واخ لميده ويا تدك ايغو لعغا بدن بخيليا او الله كعبسدا اودياشين هوشا ايدا غان با غارتين وان فريسان الى اين هايد بركايو meel fi amba wax dhigteen labada arimood aad isaga ilaaliye talaabadiina meesha ku haboon dhiga talaabo kasoo aqaadayna diinta u fiiriyo dhamaantina allah ida barakeeyo maamulkan allah barakeeyo jubooyinka kan sarana allah barakeeyo dhamaantina allah ina wada barakeeyo eelankana si gaar ah allah barakeeyo wajazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin mid kamid salaadinta jubooyinka ayaa sharxay duruusti ay ku qaateen doorada insha allah taala doorada maalmaha socotay oo walaayada jubooyinka gaar ahaan noqobada Soomaaliyeed walaayada jubooyinka u socota insha Allah ta'ala wixii 10 iyo doora ka baxay ayaa rabaa insha Allah ta'ala in halka ku soo gudbiyo awalan waxa ugu horeeyo alquraanul kariim aan midda labaad at-tafsiir oo alquraanul kariim juska ugu horeeyo aan xagga ahadiis taab la yiraado islaaxul mujtamaa noqobada taab la yiraado matnu abi shujaa uu leeyahay ahmed ibn xuseen ahmed al-asfahani kitab kaaso fiqi ah halkaas aan ku qaadanay waxaan kala qaadanay al waajibaatul mutahattimat kitab loo yaqaano oo aqiida ayaa sagan halka ku qaadanay maalmaan waxa kala halka ku qaadanay al walaa wal baraa oo min ahammi usulul iiman ah ayadana waan qaadanay waxa kale halkaa lagu cadeeyay al munafiquna wal munafiqat khadaruhum wa sifatuhum fi kitabillah wa haykulayhin wa kale halkaa ku qaadanay al 40 fi fadl al jihad asagana waan qaadanay waxa kale qaadanay al istiqama ash-sheikh uthaymeen rahimahullah oo wuxuu leeyahay nabiga qul li fil islam qawlan an as'alu anhu ahadan ghayrak qul amantu billah thumma istaqim yaani marku uthaymeen rahimahullah oo tafsiirna yaani qawlan yakunu haddan fasilan jami'an mani'an wa akala halka ku qaadanay oo laysal qareeb u leeyahay li zayd al aabidin ali ibn husayn wa akala halka ku qaadanay al qira wal kitaba aidan halkaas aan ku qaadanay aan insha Allah ta'ala marka waxaan raayna al hadith iyo hal nadmi aan ku soo gabagabeeyo insha Allah laysal qareebu qareebu sham wal yaman innal qareebu qareebu lahdi wal kafan aan qareebnimada ma aha mid macnaha magaalooyinka lagu qareeb luqdo qareeb waxaan lagu noqonaya waa luhudka iyo kafanta insha Allah ta'ala marka hal lagu dadaalo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado inta adduunka la joogana hal lagu dadaalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiis aan hadiis in Umar ibn Bashir warinaaya radiyallahu anhuma qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam mathalul mu'miniina fi tawaddihim wa taraahumihim wa ta'aadufihim كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم حديث كان وان كو قادناي حديث دي ماشي ان كو قادنو كميدي هي مؤمنين تو حوي مثل المؤمنين مؤمنين معناها تسالهودا في توادهم marka macnaha tawad isu turitaan kooda iyo isu naxariishadooda aan iyo taaadufihim isu turidooda mathalul jasad way hal jir oo kale ila ishtaka min udhun hadee macnaha xanuunsato hal xibin oo kamid ah tadaa lahu saairu aljasad bisahr walhuma jirka intiisa kale oo macnaha uu la qandhada oo uu la soo jeeda wuxuu jirka uu ku darsada soo jeedid iyo xanuun ayu macnaha isla qaata hadii xibin kamid ah macnaha ay qofka xanuunsato marka muslimiinta waa inay iska naxaan oo isu daqadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisana isu kaalmeystaan insha Allah ta'ala marka waxaan dardaarmayaa naqiib kasta meesha wax lagu soo qoray kulli hadda u jeeda waan aragnaa ay Abu Bakar doorada Abu Bakar radiyallahu anhu Abu Bakarna warkiisii waan walba waa arkayaa meeshaas uu ku qoran yahay qof walba naqiib ah aan nafteeda ka bilaabay waxaan leeyahay insha Allah ayaan qosuddiin wa ana hay insha Allah ta'ala taasan qaadanayna dhamaanteen annagoo noolna insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryayna annagoo diinta ilaahay difaaceen ina ilaahay shahaadana siiyo wajazaakumullahu khair assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu dambeyntii waxaa duuradan soo gabagabeeyay waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah waa munaasabad aad iyo aad u ballaran dawrada maalmahan ba u socotay noqobada wilaayada jubooyinka waxay ahayd dawro mithali ah dawradka hore loo qaadan jiray waxayna ahayd fatradii saddexaad dawradii hore ee magacan la siiyay abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shicaarkeeduna uu ahaa ayaan qusuddiin wa ana hayyun fatradii hore iyo markii labaadba waxay ka dhacday degmada buala haddana waa fatradii saddexaad micnaha dawrad kale horey way u dhici jireen laakiin dawrada magacan wadata waxa way waa fatradii saddexaad oo nuqabadu ay qaateen aad iyo aadna looga faa'iiday duruus waxa way si gooni loo soo diyaariyeen ay ku qaateen waxaan isleeyahay dawradan dawradka hore waxay kaga duwaneed tilmaamo dhowr ah awalan waxaan qabadu ay qaateen kutub horeba loogu sii ilaamiyay dawradii hore in waxbarashada kor loo qaado tafsiirka quraanka kariimka quraanka qaybo kamida juska ugu horeeya oo xifdiya iyo maca tafsiirkiisa iyo kutubta axaadiista oo ay ka qaateen islaaxul mujtamaac fiqiga abu shujaac caqiidada alwaajibaat iyo kutub kale duruustii nuqabada loo dirayna aad iyo aad bay u soo gudatay sanadkii hore aad iyo aadna waa loo soo dadaalay mustawihii sanadkii hore hadda lama joogo mustawa ka fiican baa maanta la maraya alxamdulilaah macalimiintii dawrada bixinayay imtixaankana qaaday waxay noo sheegeen in aad iyo aad waxa weeyaan juhdi badan iyo dadaal badan habeen iyo maalinba ay waxa weeyaan sameeyeen nuqabadu aad iyo aad bayna noo farax gelisay marka haddana sanadka soo socda duruus kale la qaadanayaa oo waxa weeyaan nuqabadu ay qaateen oo insha Allahu ta'ala tafsiir kale aqeedada ilaah tawxiid kale waxa way fiqiga ilaah oo sanad ka dambana insha Allahu ta'ala saaso kale imtixaan loogu galayo qof walbana waxa uu imtixaan looga qaadayo arintaas oo aad iyo aad ay noqowad u soo dhaweysay in qofka waxa weeyaan uu hore u socdo oo waliba lagu la xisaabtamo aan ilaahi mahdi waxaan ku tijaabinay maamulada waan ku guuleysanay macnaha dowrad manhajiya oo waxa way sanadlaah oo lixdi bilood ba mar ay qaadanayeen alxamdulillaah maanta waxa weeyaan maamuladan maamuladoo dhan mustawahooda waa u noocad yahay saaso kale nuqabada alxamdulillaah maanta mustawahooda qof walba waxa way mustawihiisa asagana waa iska warqabaa annaguna waa ka warqabnaa maantana insha Allahu ta'ala waxa way caaway halkan waxaa lagu gudoomi doonaa kaalimihii la kala galay ayaa insha Allahu ta'ala lagu gudoomi doonaa waxaa kala xusid mudan shaqo la kala qaatay niqaash sir badan ba dhacay waxa weeyaan qodobo muhiim ah ayaa waxa weeyaan qabadu iyo wilaayadu ay ka wada hadleen ilaahi mahdi qodobadaas oo dhana waa la isku raacay si fiican waa looga wada hadlay qof walba fikraddu ka qabay ayuu ka soo jeediyay haday noqon lahayd tadbiiqinta sharciga ilaahay oo qabaailadii lagu tadbiiqiyo kitaabka ilaahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ugu horeeyso wax la tadbiiqinayo addimaa diyaadka iyo xeerarka iyo waxaas oo dhan in waxa weeye hal meel la iskula dilay akthar waxaan leenaa 900 dadka iska lahaa la siiyaa dadku isku mid maaha dad khalad ka dhacdhaca waa iska jira oo markii dadkii waxa weeye awliyaa damkii wax loogu dhiibo waxa weeyaan farageliya waa iska dhici kartaa maxaa yeelay haddii ummadan 900 sano qarniyaal ayaa waxaa lagu soo dhaqmayay jahli iyo nidaam iyo xeerar bayna cashiyatin wa duhaaha waxa weeyaan wax walba kuma zuulayaan alxamdulillah rabbil caalamiin wax badan baa soo zuulay haddana waxa weeye raadad yaryar baa mararka qaarkood la arkaa raadadkaasna inaan baabi'inno haddaan maamulkii iyo nuqabadii wilaayada jubbooyinka oo hal qabiil oo ka maqan uusan jirinna waa la isla qaatay ciddii waxa weeyaan ku xadgudubtana waxaa la yiri sharciga ilaahay ha loo bandhigo soo saas ma ahayn jahli kagama sugnin horeyna ugama sugnayn haddana waxa weeyaan intii dhinaadna waa dhammaystirantay cid alaale ciddii arrinkaasi xadgudub ku samaysa golaha nuqabada wilaayada jubbooyinka waxay saxiixeen in cid walba oo ku xadgudubtaa sharciga ilaahay in maxkamadda la geeyo sharciga la waafajiyo bal xataa waxa weeyaan xoolaha iyo lacagta xataa qabaailada xeerka inay kala dhigtaan waxa reebal haddaan nahay neefka geela intaasaan ku kala qaadanaa xataa waa laga hadlo soomaa waxaa xusid mudan oo aad iyo aad qodobada aad iyo aad ii soo jiita ka mid a qadiyadda waxa weeye guurka nuqabadu waxa weeye aad iyo aad bay ugu hadleen 30 naqiib ayaa meesha fadhisay waxaa laga hadlay sooriyo maxaa la yidhaahdaa magacyo badan bay leedahay haley qaar baa waxa weeyaan tuug bay u bixiyeen waa magacyo nagu cusub bay yidhaahdeen tuug wax la yidhaahda ma jiraan qaar waxay yidhaahdeen bood jabis sooriyo waa wax la yaqaan soomaaliduna ay taqaan waxa weeyaan waana wax iska duca ah qofkana wuxuu awooda ayuu bixinayaa nuqabada waxay yidhaahdeen 500 kun oo shilin soomaali hadduu keeno waa laga aqbalayaa sideeda sooriya la diido waaba ceeb bay yidhaahdeen ha yaraato ha badnaato soomaalida agteeda waxaa ceeb ka ah in qofka waxa weeyaan sooriyada keena in lagu ceebeeyo ama lagu celiyo waxay yidhaahdeen arrintaasi arrin weliba xataa dadka in lagu dhibo sooriyada waxa weeyaan bari baan ka nihi yidhaahdeen nuqabada oo dhan aad iyo aad baan arrinkaas usoo dhaweyn weliimada waa laga hadlo welimadana waxaa la yidhi hala fududeeyo yaan geel waxa weeye dadka lagu xujeen dadka iyo qabiilada waxa weeye geela gabdhahooda ku xujeeyeen ahaa iska dhaafeen waa la isla hadlayo qabiilada qaarkood waxaa soo baxayba qabiilada waxa weeyaan guurka oo dhanba 400 500 600 uu ku dhammaanayaba kuwa waxaa soo baxay intaas ka yar kuwana waxa weeyaan meel sare ayay taagnaayeen marka sidoo kale ducada waalidka la siinayo alaabaha wax badan baa laga hadlay waxaa kaloo laga hadlay waxyaabaha guurka fashilinaya maalmahan dambe ay ugu horeysa alaabtan qaaliga ganacsatadii baa maanta fadhisa alaabtan qaaliga ahee waxa weeye meelaha laga keenay oo waxa weeye la leeyahay wiilashii dhalinyarada ay wax guursan lahaa gabdhihii iyo hooyooyinkii iyo waalidkii iyo la leeyahay waxa weeye alaab kala jiidan oo saasi saasi intaasoo nooc ha la keeno arrinkaasi waa arrin baadila ganacsatadana waxaan leenahay maanta meeshan waa lagu dhanyahay nuqabadii iyo ganacsatada waa lagu dhanyahay alaab yaroo raqiis oo qofka guursanaya uu gadan karo hala alaabtan qaaligaayo waxa weeyaan intii nalalka kala duwan lagu soo xiray guurka wax weyn lagu fasaadinayo umada laga daayo ganacsatay arinkaas waan ka digeynaa annaguna insha Allah ta'ala wixii macquula oo wax weyn umada guurkeeda uu ku hagaagayo ayaan ka shaqeynaynaa Ilaahay hadduu idmo waxaan umada guurkeeda wax weyn lagu fasaadinayo oo dhaqankii lagu fasaadinayna insha Allah ta'ala waan kala qayb qaadanaynaa hadaatiin noqobadi sanada ka hor qabaa'il aan hormarin oo abaal marin aan sin waxa weeyeen saakoobay deganaayeen qabaayladaas macalin weyna iyo geeladla iyo qabaayla kala kamid ah laysaani waxa lagu siiyay waxay ahayd la shaqeynta wilaayada laba ugaasna waxay qaadatay laba baabuur laba beel kalena waxay qaadatay qoryo ah ka hadana waxaan qiimeynaynay ayaamihii hadda ugu dambeeyay ama sanadkii hadda tagay beesha waxa weeyaan xagga tacliinta waxbarashada waa la isku diray sanadka hore la isku diray 1441 hijriyada dowladii ka dhici jirtay buule magaceeduna uu Abubakar aha ayaa la isku diray qabaailadii marka waa la kala dheereeyay qabiil baa wuxuu furtay macahad waa u dhistay ardadeena waa xareystay haddana waxay ku dareen garaamkooda iyo rawaatibtoodana intaasoo sana meel bay iska dhigeen haddana waxay u kaceen qabiilka hadda aan sheegi doono in madarasa ay dhistaan boqolaal arday ku xareysteen haddana macallimiintii madarasadaas wax ka baranaysay ayaa haddana waxa weeyaan haddana lacag u qoreen haddana waxay sameeyeen xarun maamulka ay dhiseen haddana waxay sameeyeen waa isla hal sano gudahood isbitaal bay dhiseen oo intaasoo hadda waxa weeye lacag badan ay ku baxday intaasoo waxaa sii dheereed xuquuq badan oo lagu lahaa diyaad badan oo lagu lahaa waa iska wada bixiyeen markaan fiirinay wada shaqeynta markaan fiirinay dhanka waxbarashada iyo horumarka ay ka gaareen markaan fiirinay xuquuqdii lagu lahaa beeshaas waxa weeye inay iska bixisay dhammaan miisaankaas beelaha dhan baan saarnay hal beel baan soo baxday beeshaas marka waxaan isniri Allaah Ilaahay waxa weeyaan hal abaal mariyo ayagoo waliba iskaashatay oo beesha jidwaaq ahaan ayay waxa weeye arrinkaasi ku guuleysteen khayr Allaah siiyo beesha Bartire naqiibkeeda ayaan u yeerinaa waxaan ku wareejinaynaa insha Allah ta'ala qori aan ka ah waa cusub yahay bacdiisa laga fiiqay waxa weeye qiimuhu joogan oo aad garanaysaan intaas iyo ka badan bay muteysatay marka insha Allah ta'ala waxa weeyaan jazaakumullahu khayran aad bay u dadaaleen qabaailo lamida oo waxa weeye hadda la barbartamayaan way jiraan alqabiil almithaliya soomaa almuhafadha almithaliya sanadkii hore waxaa kaalinta koobaad gashay degmada Jilib waligeed waxaa lagu abaalmariyay biskoolad biskooladaha nooc ugu qaalisan iyo laptop Sheikh Hussein waa joogaa aan umaleynay sanadkan saasoo kale markii la qiimeeyay waxa weeyaan oo haddana miisaanka la saaray miqyaaska wilaayada Jubooyinka meelo badan laga fiiriyay min xayta da'wa من حيث القضاء من حيث الوحو حماية البيئة من حيث التطوير والخدمات من حيث وحويان تقاريرتها أي حساباتك حدنا دقمدا سوحي كقو ليستي سنة كلا صعودها في كالمه وحويان ترتمضي بحيودن وحويان ويكسو بحيس ترتنكي وقون تقود إذا عد أندلس كبحيسي كالم تكوبات بيكشي دقمدا إذن كاشي قدونا ساسوك لي وحويان رحمة للعالمين كالم تكوبات بيك دقمدا سكش dhanka waliba gabayga Soomaaliga dhanka mutunta xifdiga xifdiga mutunta waxa weey tartankii wilaayada ay gashay ayada kaalinta koobaad ee Soomaa kaalinta koobaad iyo labaad ba degmadaas ay ahayd tartanka maraakiista dacwada gobolka kaalinta saddexaad bay gashay markaas saasoo kale dhanka waxbarashada waxay gashay macnaha maamulada waxbarashada xagooda kaalinta koobaad bay gashay dhammaan tartamadii hal tartan bay kaalinta saddexaad ka gashay saasoo kale kaalinta koobaad waxay ka galeen tartankii dugsiyada hoose ee la wada dhageysanayay Soomaaheen laajli dalalka waxay muujisatay waligeeda biskoolad wiliba noocii ugu dambeeyay ugu qaalisan ayaa lagu abaalmariyay ee laptop marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la wada tartami doono marka degmooyinka hadii saa u tartamayaan noqobadeen ay tartamayso waxa weeyaan hadii gabdhihiina ay tartamayaan sidii quraanka ay tartamayaan marka insha Allah ta'ala tartamadaas oo dhan cilmiga ay u qidmeenaysaa iyo horumarka umad tartamaysana horeba u socotaa marka waxaan leenahay beelaha dhan qaliyatana fasil mutana fisun haddana saasoo kale waxaa la abaal marinayaa dowradii socotay duruus baa la qaatay imtixaanaad baa la galay kaalima soo baxay kaalinta koobaad labaad saddexaad haddana arki doonaa insha Allahu ta'ala cidda ku guuleysata qaar ka mid ah salaadiinta dowrada ka soo qayb galay ayaa la abaal mariyay suldaanka beesha Bartire waxaa goobta lagu siiyay qori cusub qorigaas oo uu ku qaatay shaqooyin badan oo u qabtay beeshiisa sidoo kale waxaa la abaalmariyay salaadiinta kaalmaha hore ka galay imtixaanka loo qabtay odayaasha kaalinta koobaad waxaa lagu bixiyay $500, kaalinta labaadna $300, kaalinta saddexaadna $200. Guud ahaan barnaamijkan wuxuu caawiyay anaga intaa. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم